तमात्रता मुखमृषा द्वैत प्रपंचाश्रय एतवान विशेष वृक्षे कपि संयोगस्तु साहजिक मुखे औपाधिक उपाधिक मालिन्यम तेन उपहिते उपाधि अवच्छिन्न एव मुखे मालिन्यधि उपाधि अवच्छिन्न मुख में ही मालिन्यधि होती। एतेन दर्पण मालिन्यस्य मुखनिष्ठत्वे संसार से शुद्ध निष्ठतापति दर्पण मालिन्य यदि मुख में है क्योंकि प्रतिबिंब कोई अलग नहीं मुख है दर्पण मालिन्य दिखता है मुख में दिखता है तो संसार भी शुद्ध में रहेगा शुद्ध निष्ठतापति। वृक्ष संयुक्त इतिवत मुख मलिनमित प्रतीतापति वृक्ष में संयोग है तो वृक्ष संयुक्त शाखा अवच्छेदन है या दर्पण अवच्छेदन मिलना है तो शाखा अवच्छेदन संयोग रहन से तो वृक्ष संयुक्त हुआ तो दर्पण अवच्छेदन यदि मुख में रहा तो मुखम मलिनम ऐसी प्रतीत्यापति मुखम न मलिनम किंतु प्रतिमुखम इति अनुभव विरुद्धापति मुखम न मलिनम किंतु प्रतिमुखम मुख मलिन नहीं प्रतिमुख मलिन है ये अनुभव होता है उसका विरुद्धापति। एते निरस्तम एतेन निरस्तम ये शुद्ध मुख में मालिन्य का आरोप नहीं होता है दर्पण संबंध विशिष्ट मुख में मालिन्यारोप होता है दर्पण मालिन्य से मुख निष्ठते शुद्ध मुख में दर्पण मालिन्य नहीं है इसलिए दर्पण मालिन्य मुख निष्ठ नहीं होता है शुद्ध मुख में नहीं दर्पण संबंध विशिष्ट मुख में मालिन्य का आरोप होता है दर्पण नहीं रहेगा तो मालिन्य का आरोप होगा इसी प्रकार शुद्ध चेतन में संसार आरोप नहीं होता है। ननु कस्तूरियादि प्रतिबिंब से स्वलक्षण अनुगमेन कथम बिंबैक्यम प्रतिबिंब से बिंबैक्यम कहते हो कस्तूरी में सुगंध है उसका प्रतिबिंब में स्वलक्षण अनुगमेन स्वलक्षण जितने लक्षण है कस्तूरी में सुगंध बिंबधर्म वो बिंबधर्म सब प्रतिबिंब में नहीं है स्वलक्षण सबका अनुगम नहीं हुआ सुगंध नहीं आता है प्रतिबिंब में तो बिंबैक्य कैसे हुआ प्रतिबिंब से न च तदाकारता मात्रेण तत्व केवल तदाकार होने से बिंब रूप हो गया तदाकारता मात्र से तत्व मानेंगे कस्तूरी आकार होने से कस्तूरी प्रतिबिंब बिंबाकार होने से यदि बिंब रूप कहेंगे तरी छाया प्रतिमुद्रा प्रति प्रतिमादि नाम अपनी तत्व से आता पुरुष की छाया पुरुष आकार है तो पुरुष रूप हो जाएगा मुद्रा का प्रतिमुद्रा बनाते हैं मुद्रा से चिन्ह करते हैं तो मुद्रा के आकार होने से वो भी मुद्रा हो जाए और प्रतिमा तदाकार विष्णु के आकार होने से भी वो भी विष्णु हो जाए तत्व से आधार प्रत्येक मुखत्वादर भेदक से अत्रापि सत्वाच यदि कहेंगे वहाँ प्रत्येक मुखत्वादि भेदक है प्रतिबिंब में यहाँ भी भेदक है छाया में तो ऐसे ही प्रतिमा दिखता है प्रतिमुद्रा मुद्रा में जैसे प्रतिमुद्रा में उसका भेदक विरुद्ध थोड़ा दिखता है प्रतिमा आदि में कुछ विरुद्ध दिख गया भेदक तो यहाँ रहेगा तो भी एक हो जाए यदि कहीं नहीं वहाँ भेदक है तो यहाँ भी प्रतिबिंब में तो भेदक है बिंब प्रतिबिंब में भी भेदक है प्रत्यमुखत्व पूर्व मुखत्व प्रत्यमुखत्व भेदक है वहाँ यदि छाया प्रतिमुद्रा आदि में कुछ भेदक है तो बिंब प्रतिबिंब में भी प्रत्यमुखत्व आदि भेदक है वो जी समान होता है वो भी समान हो जाए इसलिए तदाकारता मात्र न तत्व नहीं कह सकते हैं न च प्रत्यमुखत्व धीर भ्रांता प्रतिबिंब बिंबाभिमुखम न इति कदापि अनुभवात् प्रत्यंग मुखत्व दि भ्रांता प्रत्येक मुखत्व जो बुद्धि होती है वो भ्रांति है ऐसा नहीं कर सकते प्रतिबिंब में जो प्रत्येक मुखत्व दि होती भ्रांति नहीं होता यथार्थ दिखता है क्यों कभी इसे नहीं लगता है प्रतिबिंब बिंबाभिमुखम न ऐसा बुद्धि तो कभी नहीं होती प्रतिबिंब बिंब का अभिमुख है बिंब को देखता है तो प्रतिबिंब बिंब में तो विरुद्ध एक पूर्व मुखत्व एक प्रत्यय मुखत्व है कदापि अनुभवात् कहन से प्रतिबिंबम बिंबाभिमुखम न ऐसा अनुभव नहीं होता है अपितु बिंबानुमुख है परस्पर अनुमुख सम्मुख होने से एक पूर्व को देखता है एक पश्चिम को देखता है भेदक है इति चेत सिद्धांत कहता न दर्पणादि प्रतिबिंबे स्वलक्षण अनुगमेन बिंबे के व्यवस्थित है दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है स्वलक्षण अनुगम होता है बिंब के साथ ऐक्य हो गया प्रतिबिंब का निश्चित हो गया प्रतिबिंब तो अवच्छेदन है तत्कल्पना जितने प्रतिबिंब है सब बिंब से अभिन्न है प्रतिबिंब तो अवच्छेदन बिंबैक्य कल्पना छायादो स्वलक्षणकत्व से कुत्रापि अदर्शन न साम्याभावात्। छाया प्रतिमुद्रा प्रतिमादि में ऐसे स्वलक्षणकत्व नहीं होने से साम्य नहीं है। न भी प्रत्ययमुखत्वादि भेदकम बिंब प्रतिबिंब में भेदक प्रत्ययमुखत्व कहेंगे इतने न मलिनत्ववद उपाधिकृतत्वाद। प्रतिबिंब में जो प्रत्ययमुखत्व है जैसे मालिन्य प्रतिबिंब बिंब में दिखेगा, प्रतिबिंब में जो मालिन्य है उपाधिकृत है दर्पण कृत है, इस प्रकार प्रतिबिंब में जो प्रत्ययमुखत्व है वो भी उपाधिकृत है स्वरूपता नहीं। अतएव जपा कुश में रक्तता प्रतिवत तद्धिर भ्रांता। जपा कुश में रक्तता प्रतिवत, जपा कुश में सती सप्तमी सती सप्तमी, जपा कुश में सती रक्तता प्रतिवत। जपा कुश में जब तत्ते है स्फटिक में रक्तता प्रतीति होती है तो उपाधि है ना नहीं, इसलिए भ्रांत है। उपाधि के कारण रक्तता प्रतीति हुई, जिस प्रकार दर्पण दर्पण रूप उपाधि के कारण मलिनत्व है प्रत्येक मुखत्व है, दर्पण रूप उपाधि के कारण प्रतिबिंब में मलिनत्व प्रत्येक मुखत्व है, जिस प्रकार जपा कुसुम रहते समय स्फटिक में रक्तता प्रतीति, स्फटिक में रक्तता प्रतीति भ्रांति है क्योंकि जपा कुसुम होने पर प्रतीत होती। अतएव जपा कुसुम में रक्तता प्रतीत हो तो तद्धिर न भ्रांता। क्या है जैसे प्रत्यय मुखत्व बुद्धि होती, प्रतिबिंब में प्रत्यय मुखत्व बुद्धि होती तो उसको भ्रांति नहीं मानते, दिखता प्रत्यय कभी बाध नहीं होता है ना। कभी कहा पूर्व पक्षी ने कभी भी प्रत्यय मुख तो बुद्धि यही आया था, न च प्रत्यय मुखत्व धीर भ्रांता यह आया था। प्रत्यय मुखत्व बुद्धि भ्रांति नहीं क्योंकि प्रतिबिंबम बिंबाबिंबकम न इति कदाचित अनुभवात। पूर्व पक्षी ने कहा तो सिद्धांत कहता है उपाधि के कारण दिखता है, प्रत्यय मुखत्व जो दिखता है उपाधि के कारण मलिनत्व उपाधि के कारण। अतएव जपा कुसुम में रक्तता प्रतिपत, जपा कुसुम जपते है तब तक स्फटिक रक्त दिखता है ना नहीं, तो जपा कुसुम होने पर रक्त दिखता है तो रक्त बुद्धि भ्रांति नहीं है। भ्रांति होते रक्त तो दिखती है, रक्त है ना नहीं, उसमें है ही नहीं रक्त किंतु रक्त तो दिखेगा जब तो उपाधि है। इसे जपा कुसुम रक्तता प्रतिपत तद्धिर न भ्रांता, जो प्रत्यय मुखत्व बुद्धि और भ्रांति नहीं है तथे न भ्रांता, प्रत्यय मुखत्व बुद्धि भ्रांता नहीं तथे। जपा कुसुम में रक्तता प्रति, जपा कुसुम रहने पर स्फटिक में रक्तता बुद्धि मतलब भ्रांत है किंतु लाल तो दिखता ही है, दिखता है उसका कोई विवाद नहीं होता है लाल नहीं दिखता है ऐसा नहीं, हटाने पर जपा कुसुम में रक्तता प्रतीति को व्यतिरिक भी कर सकते है, पाक समय रहने पर रक्तता प्रतीति होती है उसको भ्रांति कहने का, रक्तता प्रतीति होती है इसी प्रकार प्रत्यय मुखत्व प्रतीति होती है और कभी बाध नहीं होता है। जपाक समय रक्तता प्रतीति के समान प्रत्यय मुखत्व की प्रतीति ब्रह्म रूप ही मानी जाती है। प्रतिमा में प्रत्यय मुखत्व जो प्रतीति है प्रत्यय मुखत्व प्रतीति भ्रांति नहीं है, बिंब में यदि आरोप करेंगे तो भ्रांति कहेंगे, और प्रतिम्ब तो प्रत्यय मुख ही, अब बिंब में यदि कहें प्रत्यय मुखत्व प्रतीति उसको भ्रांति कहेंगे, तो ये ठीक है। जपा कुसुम रक्तता प्रतिधिवत अर्थात जब तक उपाधि है उपाधिकृत है, उपाधिकृत होने के कारण उसे हो रहेगा, और इसी प्रकार रक्तता प्रतीति जैसे होती है उपाधि के कारण ऐसे प्रत्यय मुखत्व प्रतीति उपाधि के कारण है वो भ्रांत नहीं। पूर्व पक्ष ने कहा था प्रत्यय मुखत्व भ्रांत नहीं है तो ये प्रतिपादन कर दिया ठीक है, भ्रांत नहीं है ठीक है। दर्पणाहतम चक्षु प्रत्यय मुखम भवति तस्य च स्वाभिमुखतया ग्रहण सामर्थ्या च अन्याभिमुखस्याभिमुखादेश तथा ग्रहण उपपतेश्च। दर्पण से आहत होकर चक्षु प्रत्यय मुखम भवति, मुख प्रत्यय मुख विपरीत हो जाता है, तस्य च स्वाभिमुखतया ग्रहण सामर्थ्या अपने सामने दिखता है, अन्याभिमुखस्याभिमुखादे अन्य के मुख में जो दिखेगा तथा ग्रहण उपपत्ति ऐसे ही दिखता है प्रत्येक मुख तो होता है। दर्पणाभिहता दृष्टि परावृत्य समाननम व्यापनवंत्याभिमुखेन व्यत्यस्तम दर्शयन मुखम। दर्पण दृष्टि अभिहत होकर परावृत्य समाननम व्यापनवंती अपने मुख के दृष्टि व्याप्त होती हुई आभिमुखेन व्यत्यस्तम दर्शयत मुखम। न च परावृत्य स्वमुख से ग्रहणे यदि अपना मुख ग्रहण करता है वापस आकर के पार्श्वस्थस्य मुखद्वय प्रतीति आयुग, पार्श्व में कोई है आपका मुख उसका मुख दोनों मुख दर्पण में दिखता है, दोनों नहीं दिखना चाहिए, अपना मुख केवल दिखेगा। सिद्धांत उत्तर देता है स्वमुख से वैते नियम आसित, स्वमुख ही ग्रहण करेगा दूसरे को नहीं ग्रहण किया इतना नहीं। उपाधि सन्निहित मात्र से तथा ग्रहणार्थ, उपाधि सन्निहित है तो दूसरे मुख भी ग्रहण होता है। न च एवं दर्पणादेर अभिघातकता मात्रेण उपक्षीणतया, दर्पणादि तो केवल दृष्टि का अभिघातक हुआ दृष्टि वापस आने के लिए, दर्पण एव दर्पण भेदेपि अनेक मुख प्रतीत न स्यात्। तो दर्पण एक हो अनेक दर्पण रहने पर अनेक मुख प्रतीत होती है, नहीं होना चाहिए। दर्पण का कार्य इतने हो गया दृष्टि का अभिघातक हो गया, दृष्टि को रोक करके वापस करा दिया, तो अनेक दर्पण होने पर तो दृष्टि वापस आ करके मुख ग्रहण करेंगे, एक ही मुख है तो अनेक मुख प्रतीत नहीं होनी चाहिए। इतना अभिघातक अनेकत्व चक्षुषु अनेक अग्र संपत्तिया प्रत्यग्रम सावा स्वाभिघातक आवच्छेदक मुख ग्राहकतया दृष्टान्त विषम्यात्। अभिघातक अनेकत्व, अभिघातक दर्पण अनेक हो गया, अनेक होने से चक्षु रश्मि जा करके सब दर्पण से वापस आएंगे। चक्षुष अनेकाग्र संपत्तिया, अनेकाग्र हो गया अलग अलग सब स्थान दर्पण के चक्षु अलग हो गया, नानाकार हो गया, पुंज हो गया। प्रत्यग्रम साभिघातक अवच्छेदक मुख ग्राहकता, प्रत्यग्रम प्रति तादृश अवयव अवच्छेदन अलग अलग चक्षु का अवयव आया, स्वाभिघातक अवच्छेदक अभिघातक अवच्छेदक दर्पण अवच्छेदक अभिघातक ही अवच्छेदक तद मुख ग्राहकता, दर्पण में मुख ग्राहक होने से दृष्टान्त विषम है। न च मणि दर्पण कृपा कृपाणादिषु विरुद्ध रूप अनेक मुख प्रतीति कथम एवं युज्यते, तो मणि दर्पण कृपाणादि में अनेक मुख विरुद्ध कैसे दिखता है, एक रूप होना चाहिए, बिंबत एक है। इतना वाच्यम अन्य व्यतिरिक सिद्ध उपाधि प्राबल्य निबंधन त्वादिति ज्ञान, अन्य व्यतिरिक सिद्ध होता है उपाधि प्रबल, जो उपाधि अधिक है उसमें स्पष्ट होता है, जिसमें उपाधि में थोड़ा स्पष्टता नहीं मैल न है तो उसमें साफ नहीं दिखता है, दोनों भेद होता है, मणि दर्पण कृपाणादि में भेद होता है। न च चक्षु परिवृत्ति प्रक्रिया ब्रह्म प्रतिबिंब जीवन संभवती, चक्षु परावृत्ति जो दर्पण में तो घट जाएगा, ब्रह्म का प्रतिबिंब जीव होने के लिए वहाँ चक्षु परिवर्तन होकर वापस आता है, अति ये तो नहीं घटेगा। इति न वाच्यम चाक्षुष प्रतिबिंब मात्र विषयतया एव से उपाधितत्वात्, चाक्षुष प्रतिबिंब विषय में ही ये चक्षु प्रक्रिया परावृत्ति, सर्वत्र चक्षु परावृत्ति के नहीं है, जो चाक्षुष नहीं वहाँ चक्षु परावृत्ति नहीं होगी, ये चाक्षुष प्रतिबिंब के लिए। न से बिरलावयव से जलस्य नेत्राभिघातकत्वे जलांतर्गत शिलाद्य ग्रहण प्रसंग, जल में भी नेत्र का अभिघातक होता है, प्रतिबिंब दिखता है जल में, प्रतिबिंब दिखने से बिरलावयव जो जल है नेत्र का यदि अभिघातक हो गया तो जल के अंतर्गत पत्र आदि का ग्रहण नहीं होना चाहिए। इति न सर्वावच्छेदन अभिघात अभावेन अर्थांतरेपि चक्षुष प्रवेश संभवात, सर्वावच्छेदन अभिघातक सारा अवच्छेद से जितने चक्षु सब का अभिघातक नहीं होता है, कुछ वापस आते हैं कुछ अंदर चले जाते हैं, आंतरेपि चक्षुष प्रवेश संभवात, इसलिए अंदर भी चक्षु का प्रवेश संभव है। न चेवं बहु दूर व्यवहित तो ऊर्ध्वभाग सूर्यादि ग्रहण, ये कुछ न्यायमृतकार ने कहा है वो सब कहते हैं, बहुत दूर में व्यवहित ऊर्ध्वभाग सूर्यादि ग्रहण ग्रहण होता है, यदि ऐसे ग्रहण हो जाता है पृष्ठ भागस्थ से भी व्यवहित से भी ग्रहण आपत्ति, पीछे में कोई हो दीवार के व्यवहित तो वो भी दिख जाए, बहुत दूर में चक्षु से ग्रहण होता है ना, सूर्य का ग्रहण होता है और व्यवहित हो गया बीच में आकाश वायु बहुत है दिखता है, तो पीछे भी कोई पदार्थ हो तो ग्रहण हो जाए। इतना वाचम चक्षु गमनागमनाभ्याम विशेषात, चक्षु का गमन जहाँ होता है उसका ग्रहण होगा और जहाँ जहाँ नहीं होता ग्रहण नहीं होगा। नहीं दूरस्थ सूर्य ग्रहण बदता पृष्ठकुड्यादिकम भित्वा चक्षुर्गच्छति इति उक्तं भवति, दूर में स्थित सूर्य का ग्रहण होता है ज्ञान दर्शन, इतने कह देने से पीछे में कोई पदार्थ है कुड्यादि दीवाल आदि उसको भेदन करके चक्षु जाती है, इसे तो नहीं होता है ना, दूर का ग्रहण होता है, इसका अर्थ नहीं कि पीछे भी ग्रहण हो जाएगा, दीवाल भेद करके चक्षु जाएगी, ऐसा नहीं। न च एवं शिलाभिहतम अपनी चक्षु परावृत मुखम गृहणातु, यदि चक्षु ऐसे वापस आ करके अपने मुखों को ग्रहण करती है, प्रतिम्ब कोई अलग नहीं, तो पत्थर में अभिहत होकर के चक्षु आकर के मुख को ग्रहण करे, प्रतिम्ब जैसे दिखे, इतना वाच्यम। सिद्धांत कहता है तुम्हारे ऊपर ही आपत्ति, तुम हमको से पूछेंगे यदि प्रतिम्ब अलग कहते हो तो पत्थर में प्रतिम्ब अलग क्यों नहीं दिखता है, तवापि प्रतिम्बम तत्र उत्पद्यताम इति आपत्ति, तुम्हारे मत में भी आपत्ति है पत्थर में भी प्रतिम्ब की उत्पत्ति हो। आप कहोगे नहीं पत्थर स्वच्छ नहीं, अस्वच्छतया परिहार अस्माकम भी हम मतवाद, आप कहोगे प्रतिम्ब वहाँ नहीं दिखता है क्योंकि अस्वच्छ है, हम कहेंगे चक्षु परावृत्ति वहाँ से नहीं होती क्योंकि अस्वच्छ है, दोनों समान है। तब स्वच्छेव उत्पद्यते मम ततएव चक्षु परावर्तते इति अंगीकारात्। आप क्या कहोगे स्वच्छ में ही प्रतिम्ब उत्पन्न होता है, हम कहें स्वच्छ से ही चक्षु की परावृत्ति होती, पत्थर अस्वच्छ है तो आप कहें प्रतिम्ब नहीं होता है, हम कहते चक्षु की परावृत्ति नहीं होती, इतना ही फर्क है। न चैव प्रतिम्ब दर्शन नापि बिंब दर्शन जन्य सुख पुण्यादि प्रसंग, यदि प्रतिम्ब बिंब से अलग नहीं है, बिंब दर्शन से जो पुण्य होता है सुख होता है, प्रतिम्ब दर्शन से भी सही पुण्य सुख हो, यत्र तदर्शन मात्र जन्यता नान्यतः तत्रिष्टापते, यदि दर्शन मात्र से पुण्य सुख है तो सुख हो जाएगा। कैसे दर्पण पुत्र का मुख दे करके प्रसन्नता होगी ना, नहीं सुख होगा। असि जगन्नाथ मुख दृष्टिया पुण्य विशेष टीका में होगा, दर्पण जगन्नाथ मुख दर्शन किया तो पुण्य होगा ना, नहीं दर्पण देखने पर ही पुण्य होगा, और जल में राहुग्रस्त सूर्य दर्शन से पाप होता है, ग्रहण के समय में राहुग्रस्त दर्शन किया जल में तो भी पाप होता है, तो दर्पण उपाधि में देखने पर पुण्य पाप होता है इष्टापते, दर्शन मात्र जन्य हो तो होता ही। यत्र च उपाधि विनिर्भूत ज्ञान तो न विशिष्य जन्यता, यदि कहेंगे शुद्ध का ज्ञान होने पर ही पुण्य पाप सुख होता है, जहाँ दर्शन मात्र ने सुख पुत्र मुख दर्शन मात्र से सुख तो दर्पण से देखने पर भी सुख होगा ही, इस प्रकार भगवान के दर्शन से पुण्य होता है तो दर्पण में देखने पर पुण्य होगा, और राहुग्रस्त ग्रहण के समय दर्शन से पाप होता है तो जल में देखने पर ही पाप होगा। और जहाँ केवल उपाधि रहित केवल शुद्ध ज्ञान होने पर पुण्य पाप जन्यत्व है, तत्र आपादक अभाव, जहाँ उपाधि विनिर्भूत होकर के दर्पण में देखने पर प्रतिम्ब से कैसे वहाँ आपादक कौन है, यदि उपाधि रहित केवल ज्ञान से ही पुण्य पाप होता है तो दर्पण प्रतिम्ब देकर के पुण्य पाप का आपादन नहीं होगा। न चैवम सूर्य कस्यापि सूर्यवत दुर्दर्शतापति, सूर्य को देख नहीं सकते सीधा, और सूर्य का जो जल में प्रतिम्ब होता है वो तो अलग नहीं मानते हो, सूर्य ही है तो सूर्य को नहीं देख सकते तो प्रतिम्ब को भी नहीं देखना चाहिए, प्रतिम्ब दिख ही जाता है, सूर्य साफ नहीं दिखता है, किंतु सूर्य कस्यापि सूर्यवत दुर्दर्शतापति, तो जल सूर्य भी दुर्दर्श हो जाएगा, देख नहीं सकते। गोल के सूर्य तेज साम तेज साम तेज हाँ साम्मुख्यस्य, गोलके सूर्य तेज साम्मुख्यस्य दुर्दशता प्रयोजकस्य सूर्य का ग्रहण काल अभावात्। सिद्धांत उत्तर देता है गोलके चक्षु गोलके सूर्य तेज का साम्मुख्य है, दुर्दर्श होने का कारण क्या है, सूर्य तेज के सम्मुख चक्षु गोलक हो गया तो सूर्य दुर्दर्श हो जाएगा, सूर्य को देखने पर सूर्य चक्षु गोलक सूर्य तेज के सम्मुख हुआ तो सूर्य तेज के सामुख्य दुर्दशाता का प्रयोजक, सूर्य देखते समय प्रयोजक है और जल में देखते समय नहीं सामुख्य नहीं, दुर्दशता प्रयोजक सूर्य को देखने पर है, किंतु सूर्य का ग्रहण काले जल में देखते तो सूर्य के साथ सामुख्य है नहीं, उनसे दुर्दशा नहीं हुआ। न च स्वच्छ दर्पण एव किंचित स्वच्छ ताम्रादु मुख संस्थान विशेष प्रतीति आपात, स्वच्छ दर्पण में जैसे दिखता है किंचित स्वच्छ ताम्रादु स्वच्छ ताम्र में मुख संस्थान विशेष प्रतीति आपात, मुख संस्थान विशेष की प्रतीति होनी चाहिए, तो वो कहे तो वहाँ स्वच्छ दर्पण और इसमें भेद है, उपाधिगत अत्यंत स्वच्छता व्यतिरिक प्रयोजक मालिन्यादेरव तत्र प्रतिबंधकत्वात्। उपाधिगत जो अत्यंत स्वच्छता के व्यतिरिक अभाव, अत्यंत स्वच्छता ताम्र में नहीं है, व्यतिरिक अभाव के कारण अभाव का प्रयोजक क्या है, मालिन्य ताम्र में, मालिन्य आदेरव तत्र प्रतिबंधक ताम्र में प्रतिबंधक है। ऐसा यदि नहीं मानोगे तो आपके ऊपर आपत्ति है, अन्यथा तवापि तादृक संस्थान विशेषवत प्रतिबिंबम तत्र कथम न उत्पद्यते। जब स्वच्छ दर्पण प्रतिबिंब उत्पन्न होता है तो किंचित स्वच्छ ताम्र में ऐसे प्रतिबिंब क्यों नहीं होता है, तुम्हारे ऊपर भी यही प्रश्न होगा। आप कहोगे वहाँ प्रतिबंधक है, कुछ मालिन्य आदि है, ऐसे प्रतिबिंब नहीं होता है। प्रतिबिंब तत्र कथन उत्पद्यते तैसे दुष्परिहार तो आप ये इसका परिहार तुम नहीं कर पाओगे, यही परिहार करना पड़ेगा। तो अत्यंत स्वच्छता का अभाव का कारण मालिन्य वहाँ है, वही प्रतिबंधक है। ननु अवच्छेद पक्षे द्विगुणीकृत्य वृत्ति असंभवेपी प्रतिबिंब पक्षे तत्संभव न अंतर्यामित्वमिति स्ववचन विरुद्ध। विवरणकार ने कहा अवच्छेद पक्ष में दो गुण वृत्ति नहीं है, अवच्छेद में घटावच्छिन्न आकाश जिसे, इसी प्रकार अंतकणावच्छिन्न चैतन्य जीव है, तो वहाँ चैतन्य दो गुण नहीं हुआ। आभास पक्ष में दो गुण हो गया, एक सामान्य चैतन्य और एक विशेष चैतन्य प्रतिबिंब। अवच्छेद पक्ष में द्विगुणीकृत वृत्ति नहीं है, किंतु प्रतिबिंब पक्ष में तत्संभव द्विगुणीकृत है, होने से क्या हुआ अंतर्यामित्व प्रतिबिंब जीवम प्रति अंतर्यामित्व, प्रतिबिंब हो गया जीव और बिंब हो गया अंतर्यामी, तो दो गुण हो गया ना, जीव में आत्मा अंतर्यामी यहाँ है, आत्मनितिष्ठन अंतर्यामी उसको नियमन करेगा, तो प्रतिबिंब हो गया जीव नियम्य अंतर्यामी नियामक हो जाएगा। तो द्विगुण चरण होने से प्रतिबिंब पक्ष में ऐसे अंतर्यामी तो घट जाएगा। ऐसा जो आपने कहा विवरणकार ने कहा है, यदि बिंब प्रतिबिंब दोनों एक मानेंगे तो द्विगुण तो नहीं होगा, द्विगुण नहीं होगा तो विवरण वचन का विरुद्ध होता है, स्ववचन विरुद्ध होता है, ये विवरणकार ने कहा है। इति शंका उपाधे प्रतिबिंब पक्षपातित्व इति उत्तयुगस्य। और जब जब प्रश्न करते जीव में दुख है संसार है तो ईश्वर में क्यों नहीं होता है, ईश्वर में क्यों नहीं होता, क्या उत्तर देते हैं, उपाधि कारण उपाधि है प्रतिबिंब पक्षपाती, उपाधे प्रतिबिंब पक्षपातित्व पातित्वात् उपाधि प्रतिबिंब पक्षपाती, उपाधि अपने धर्म गुण दस गुण प्रतिबिंब में दिखाती है, बिंब में नहीं दिखाती। तो आप प्रतिबिंब को बिंब से यदि अभिन्न मानोगे ये कैसे तुम्हारा कथन बनेगा, उपाधि प्रतिबिंब पक्षपाती बिंब पक्षपाती नहीं प्रतिबिंब पक्षपाती, इसका अर्थ क्या हुआ, बिंब अलग प्रतिबिंब अलग, इधर कहते बिंब प्रतिबिंब एक है, इति चेत न सर्वोपाधि अवच्छिन्नत्व एक देश उपाधि अवच्छिन्नत्व अभ्याम उपाधि कल्पित भेदेन च सूक्ति अविरुद्धापति। सर्वोपाधि अवच्छिन्नत्व एक देश उपाधि अवच्छिन्नत्व दो, ईश्वर में सर्वोपाधि अवच्छिन्नत्व, अंतर्यामी में सर्वजीव उपाधि अवच्छिन्नत्व है नहीं, सर्वजीव उपाधि अवच्छिन्न, और जीव में एक देश एक दो उपाधि अवच्छिन्न है, दोनों भेद हो गया। और उपाधि कल्पित भेद ने च, और उपाधि कल्पित भेद मान कर हो जाएगा, एक जीववाद एक है, उपाधि कल्पित अलग हो जाता है, सोक्ति कोई विरोध नहीं होगा, भेद हो जाएगा कल्पित भेद को लेकर के, अर्थात कल्पित भेद को लेकर बिंब प्रतिमा में भेद कर सकते हैं। अतएव दर्पणे न मुखमितेव उपाधि संसृष्टतया निषिध्यते न तो नेदम रूपमेंवत नेतद मुखमित स्वरूपेण, दर्पण में मुख दिखता है, एतद मुखम न ऐसा निषेध नहीं होता है, तो क्या कहते दर्पणे न मुखम, दर्पणे न मुखम, दर्पणे मुखम नास्ति, तो दर्पण संसृष्टत्वेन मुख का निषेध हुआ, दर्पणे न मुखम तो दर्पण संसृष्ट मुखम नास्ति, एतद मुखम न ऐसा निषेध नहीं होता है, एतद मुखम अमुखम दर्पणे मुखम न कौन से दर्पण संसृष्टत्वेन उपाधि संबद्ध होकर के निषेध होता है, नेदम रूप कह करके स्वरूपत निषेध नहीं होता है, तो उपाधि संसृष्ट होकर के निषेध हुआ, मुख का निषेध नहीं हुआ, तो मुख है ननु नात्र मुख छाया अस्तित अनुभवे न प्रत्युत एतावंतम कालम अत्र प्रतिसूर्य आसीत इतिवत प्रतिमुख आसीत इतिव अनुभवे न प्रतिबिंबमिव आदर्श इत्यादि स्मृत्या च प्रतिमुखे दर्पणस्थत्वस्यापि अबाध एव नहि भूमो मेघो न इतेतावता मेघछायापि तत्र बाधिता इति चेन्न ननु नात्र मुखछाया अस्ति मुखछाया नास्ति ऐसा अनुभव होता है। दर्पण में मुखछाया नहीं ऐसा अनुभव होता है। मुखछाया तो है नास्ति इति अनुभव अनुभव नहीं होता है। प्रत्युत क्या अनुभव होता है? एतावंत कालम अत्र प्रतिसूर्य आसीत इतिवत, जैसे अब तक जल में सूर्य का प्रतिबिंब दिखता था, एतावंतम प्रतिसूर्य आसीत, जल में प्रतिसूर्य था ऐसे प्रतीति होती है। ठीक इसी प्रकार एतावंत कालम प्रतिमुख आसीत दर्पणे प्रतिमुख प्रतिमुखम आसीत, दर्पण जब तक देखा दर्पण में प्रतिमुखम आसीत ऐसे भान होता है। प्रतिमुख नहीं था ऐसा होता है तो प्रतिमुख इतव अनुभव है ना। तो मुख छाया नास्ति अनुभव नहीं होता है, अभी तो प्रतिमुख आसीत ऐसा अनुभव होता है। तो प्रतिबिंबम इव आदर्श इत्यादि स्मृत्या च, कहीं स्मृति में कहा प्रतिबिंबम इव आदर्श, आदर्श में जैसे प्रतिबिंब दिखता है इसी प्रकार ये कह स्मृति वाक्य का थोड़े अंत दिया। प्रतिमुखे दर्पणस्तत्वस्य अपि अबाध, तो प्रतिमुख दर्पण में स्थित है, मुख दर्पण में स्थित नहीं, प्रतिमुख दर्पण में स्थित है। प्रतिमुख दर्पणस्तत्व का अपि अबाध, क्योंकि एतावंत कालम प्रतिमुख आसीदि आदर्श प्रतिबिंबम इव, ये सब स्मृति से भी सिद्ध होता है। प्रतिमुख में दर्पण तत्व का संबंध है, बाध अबाध बाध नहीं होता है, अबाध होता है। नहीं भूमो मेघो न कहता, भूमि में मेघ नहीं इतने कहेंगे तो मेघ छाया का निषेध हो जाएगा। भूमि में मेघ नहीं, मेघ छाया तो है, दर्पण में मुख नहीं क्योंकि मुख का प्रतिम्ब तो है, तो प्रतिम्ब का निषेध क्यों होगा? इति चेतना मुख प्रतिमुख और एक स्वलक्षणकत्व ऐक्य व्यवस्थित्या मुख से तत्सत्व निषेध है ना, प्रतिमुख से तत्सत्व निषेध संभवात। सिद्धांति कहता है मुख प्रतिमुख एक स्वलक्षणक है, समान है, ऐक्य व्यवस्थित हो जाने पर प्रतिमुख मुख एक ही है। मुख का यदि दर्पण तत्व निषेध कर दिया तो प्रतिमुख में भी दर्पण सत्व निषेध हो जाएगा, प्रतिमुख कोई अलग नहीं। और जो मेघ छाया दिया, भूमि में मेघ नहीं किंतु मेघ छाया तो है, दर्पण में मुख नहीं तो मुख का प्रतिबिंब होगा। मेघ छाया प्रतिसूर्यादि नाम न तथा, मेघ छाया और मेघ एक नहीं है, प्रतिसूर्य और सूर्य एक नहीं है, नहीं होने का न मेघादि निषेध न छाया निधि निषेध, मेघ का निषेध करने से छाया का निषेध हो जाएगा। और सूर्य नहीं तो सूर्य का सूर्य प्रतिसूर्य, हाँ सूर्य का निषेध हो गया तो प्रतिसूर्य का भी निषेध हो जाएगा, ऐसा नहीं। तो प्रतिसूर्य मेघ छाया में क्या हुआ, मेघ छाया में ऐक्य नहीं, सूर्य प्रतिसूर्य में ऐक्य नहीं, ऐक्य नहीं, इसलिए वहाँ बिरला अवय वन से कुछ चला गया कुछ रहता है, प्रतिबिंब जैसे नहीं हुआ। स्मृति स्तु जो स्मृति कहा प्रतिबिंबम एव आदर्श, प्रातित्विक अर्थम आदाय दृष्टांत पर, प्रातित्विक अर्थ को लेकर के दृष्टांत दिया, जैसे दर्पण में आदर्श में प्रतिबिंब दिखता है इस प्रकार चिदाभासादि दृष्टांत दिया प्रातित्विक भेद को लेकर के। न चैवम प्रतिबिंबाद बिंबानुमान उच्छेद, तो प्रतिबिंब से बिंब का अनुमान करते हैं, यदि बिंब प्रतिबिंब एक ही हो गया तो प्रतिबिंब से बिंब का अनुमान क्या, बिंब प्रतिबिंब एक है तो प्रतिबिंब का बिंब को दे बिंब से बिंब अनुमान अथवा प्रतिबिंब से प्रतिबिंब अनुमान, साध्या विशेषा साध्य समान हो गया। प्रतिबिंब बिंब यदि एक है, अनुमापक अनुमेय दोनों एक हो गया तो वन्नी से वन्नी अनुमान करना, धूम से धूम अनुमान करना, प्रतिबिंब से प्रतिबिंब अनुमान अथवा बिंब से बिंब अनुमान, ये तो नहीं होगा। इतना वाच्यम उपाधि कल्पित भेद ने विशेष उपपत्ति, वस्तुतः भेद नहीं, उपाधि कल्पित कल्पित भेद को लेकर के दर्पण उपाधि विशिष्ट प्रतिम्ब से शुद्ध बिंब का अनुमान हो जाएगा। एतेन नेक्षेतोद्यन्तम आदित्यम इत्यनेन उद्यत प्रतिम्ब दर्शन से निषेध स्याद, निषेध विसर्ग निषेध स्याद विसर्ग है निषेध। नेक्षत उद्यंतम आदित्यम कहकर उदय काल में सूर्य दर्शन का निषेध किया तो उसके प्रतिबिंब दर्शन का भी निषेध हो जाए, क्योंकि प्रतिबिंब बिंब एक है एक हो गया। दूसरा है बारिश सूर्य दर्शन निषेधन न बारिशतम, जल में स्थित सूर्य दर्शन निषेध किया तो आकाशस्थ सूर्य दर्शन का भी निषेध हो जाएगा। प्रतिबिंब दर्शन ने व दृष्टवा स्नायादिति शास्त्रार्थ पर अनुतिष्ठ सियात, शास्त्रार्थ अनुष्ठित सियात, दर्शन सूर्य दर्शन करके ग्रहण दर्शन करके स्नान करे तो प्रतिबिंब दर्शन से ही स्नान कर ले बिंब सूर्य ग्रहण ही दे करके शास्त्रार्थ भी अनुष्ठित हो जाएगा। इति नरस्तम इतना सर्वत्र कल्पित भेदादेव शास्त्रीय व्यवस्था उपपत्ति, कल्पित भेद होने से निक्षत उद्यंतम आदित्यम से उदय काल में आदित्य को नहीं देखे तो प्रतिमा में कल्पित भेद होने का न उसको देखने से उसका निषेध प्रतिमा दर्शन का निषेध नहीं है क्यों कल्पित भेद है। और बारिश दर्शन का निषेध किया गया तो सूर्य दर्शन का निषेध क्यों नहीं, बारिश सूर्य और बिंब रूप सूर्य में कल्पित भेद है। इसी प्रकार प्रतिमा दर्शन से दृष्ट स्नायत जो कहा गया यहाँ भी उपाधि कल्पित भेद होने से शास्त्रीय व्यवस्था बन जाएगी। न च औदुम्बरतया ज्ञातेन अनौदुम्बरेण औदुम्बर यूपभवती शास्त्र सिद्धि, शास्त्रार्थ सिद्धि प्रसंग। उदुम्ब औदुम्बर यूपभवती, उदुम्बर काष्ठ से यूप बनाते हैं तो उदुम्बर नहीं होने पर भी उदुम्बरत्व ज्ञान हो गया तो इतने से औदुम्बर यूपभवती शास्त्रार्थ सिद्ध हो जाएगा, होगा ना नहीं, नहीं होगा क्योंकि उदुम्बर है ही नहीं। हमको उदुम्बरत्व ने ज्ञान हुआ भ्रांति, अन्य काष्ठ को उदुम्बर समझ लिया, समझ लेते शास्त्रार्थ सिद्ध होगा नहीं होगा, तो हो जाना चाहिए। यदि औदुम्बरतया ज्ञातेन उदुम्बरत्व ने ज्ञान हुआ, अनौदुम्बरेण उदुम्बर नहीं है किंतु उदुम्बरत्व ने ज्ञान हो गया तो औदुम्बर युप भवती थी शास्त्रार्थ सिद्धि प्रसंग। क्योंकि और दूसरा आत्मतया ज्ञात देह श्रवणाद, देह श्रवण देना आप श्रवणा देना आत्मा श्रोतव्यति शास्त्रार्थ सिद्धि प्रसंग। आत्मतया ज्ञात देह है, देह को आत्मा समझा, देह का श्रवण मनन करने से आत्मा का ही श्रवण मनन हो जाएगा, शास्त्रार्थ सिद्धि प्रसंग से। इति नवाच्यम प्रमेय, जहाँ प्रमा से हो सकता है वहाँ ब्रह्म को क्यों लेना, प्रमेय उपपत्तो संभवंत्याम भ्रमण तद उपवादन से अभितत्वा। उदुम्बरत्व प्रमा से ही उदुम्बर शास्त्र अर्थ सिद्ध होगा, भ्रम से क्यों लेना। और आत्मतया ज्ञात क्यों, आत्मतया प्रमित आत्म वस्तुतः जो उसके श्रवण करना है, और भ्रांति से देह का आत्मा समझ कर देह का श्रवण से श्रवण क्यों होगा। प्रमेय उपपत्तो संभवंत्याम सत्यत्व प्रमा उपलक्षित आत्मा का ही तत्वमसी आदि वाक्य से प्रमित है, सत्यत्व उपलक्षित आत्मा का ही श्रवण आदि होगा, इसलिए भ्रम से उपपादन नहीं होगा। ननु अनादिर जीवस्य नोपाधि अधीन प्रतिबिंब, तुम जीव तो अनादि है, उपाधि अधीन प्रतिबिंब जीव कैसे होगा, उपाधि माया अविद्या आदि है उसके अधीन प्रतिबिंब अनादि जीव में कैसे होगा। किंतु तद अधीनत्व सति तत्सदृशत्व, उपाधि के अधीन है तत्सदृश नहीं बिंब के सदृश, तो जीव प्रतिम्ब होगा बिंब के सदृश हो और उपाधि का अधीन हो। और सदृश कौन से क्या हो गया, बिंब से बिंब के सदृश जीव हुआ तो भिन्न होगा, भेद व्याप्तमिति सदृश हो गया तो तद भिन्नत्व से तदगत भू धर्म हो, तो ऐसे भेद व्याप्त हो जाने से क्या प्रतिम्ब बिंब से भिन्न सिद्ध हो गया। अप्रतिम्ब से बिंब का अभेद कैसे सिद्ध करेंगे, विरुद्ध हेतु होगा। उक्तम ही सूत्रकृता अतएव जो उपमा सूर्य कादिवत, उपमा सूर्य कादि सूर्य को उपमा दे दिया, जीवेश्वर भेद होने से ऐसे दृष्टांत दे दिया। इति चेत न सिद्धांतिकता उपाधि अधीनत्व ही उपाधु सत्येव सत्वम, उपाधि अधीन का क्या है, उपाधि होने पर जीव रहता है ये अर्थ है। तो अनादि होने पर भी क्या आपत्ति है, जीव अनादि उपाधि होने पर ही दिखेगा नहीं तो नहीं दिखेगा। तच्च न अनादि तो विरोध, जीव अनादि है उपाधि अधीन होने से क्या आपत्ति, उपाधि भी तो माया अनादि है, उपाधि के अधीन उपाधि सत्य व सत्यम, उपाधि है तो है उपाधि नहीं तो नहीं है, तो अनादि तो का कोई विरोध नहीं। अनादि जीव सा भी तो संभवत, अनादि जीव में भी उपाधि संबंध हो जाए, उपाधि अधीनत्व हो जाएगा। अतएव प्रतिबिंब पदस्य भेद सादृश्य अर्थकत्वम आदय विरुद्धत्व उत्तर हेतु अयुक्ता। प्रतिम्ब पद को भेद सादृश्य अर्थकत्वम आदय सादृश्य अर्थ दिया भेद घटित भेद सादृश्य का तो भेद घटित सादृश्य अर्थकत्व प्रतिम्ब पद को भेद घटित सादृश्य अर्थकत्व ले करके जो विरुद्ध होते अभी कहा तच्च भेद व्याप्तमिति विरुद्ध हेतु अभी जो कहा क्योंकि प्रतिम्ब शब्द का अर्थ हो जाएगा उसके सदृश उपाधि का अधीन हो बिंब के सदृश होगा तो भेद घटित सादृश्य अर्थकत्व लेकर जो विरुद्ध कहा वो ठीक नहीं क्योंकि वो सदृश अर्थ का नहीं है वो तो उपाधि के अधीन है अनादि होने पर ही उपाधि अधीन इतने मात्र उपाधि अधीन तो सदृश तो नहीं तदेवं तदेवं प्रतिबिंबस्य बिंबेनैके व्यवस्थिते ब्रह्मैक्यं जीवजातस्य सिद्धं तत् प्रतिबिंबनात् तदेवं श्लोक के साथे तदेवं प्रतिबिंबस्य बिंबेनैके व्यवस्थिते प्रतिबिंब बिंब के साथ ऐक्य निश्चित हो गया प्रतिबिंबस्य ऐक्यं बिंब के साथ प्रतिबिंब का ऐक्य निश्चय होने पर जीवजातस्य ब्रह्मैक्यं सिद्धं जितने जीव सब है ब्रह्म के साथ एक है तत् प्रतिबिंबनात् क्योंकि ब्रह्मण प्रतिबिंबनात् अन्य के उपाधि में इति अद्वैत सिद्धो बिंब प्रतिबिंब न्यायन ऐक्य सिद्धि। ओम शन्नो मित्रः।